Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Bakara suremizin 70. ayeti kerimesine gelmiştik. Geçen haftaki dersimizde Rabbi Zülcelal'imizin Bakara suresi içerisindeki inek kıssası, yani Bakara suresine isim verilmesini gerektirecek inek hadisesinden bahsetmiştik ve onun Hazreti Musa zamanında bir ölünün kimin tarafından öldürüldüğü tespit edilemeyince onun bulunması için müracaat edilir. Musa aleyhisselam da bir inek kesmelerini emreder. Kesilecek ineğin evsafı hakkında malumat isterler. Değişik malumatlar sormak suretiyle ineğin nasıl olacağı, rengi ve durumunu öğrenmişlerdi. Bugün aynı konuya devam ediyoruz 70. ayetten itibaren. Bakara suresinin 70. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyurur ki: قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِي اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابِهَ عَلَيْنَا وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهِ لَمُهْتَدُونَ. Geçen haftaki dersimizde İsrailoğulları Musa'ya demişlerdi ki, sen bir inek kesmeden bahsediyorsun. Biz ölünün kim tarafından öldürüldüğünü soruyoruz. Sen bize inek kes diyorsun, bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa da ben cahil değilim. Cahiller alay eder. Ben cahillik yapmam. Cahillikten Allah'a sığınırım. Öyleyse bu ineğin nasıl bir kurban olacağını bize bildir. Allah'a sor, o da bize bildirsin. O ne yaşlı ne de körpe, ikisi arasında bir inektir diye Allah tarafından kendilerine mahiyeti bildirilmişti. Tekrar sordular, bu ineğin rengi nasıl olacak? Sapsarı olacak, bakanları adeta zevk veren, pırıl pırıl parlayan sarı bir inek olacak denmişti. Bugün yine İsrail oğullarının Musa'ya soruları devam ediyor. Ey Musa, Rabbine bizim için sor da o kurbanlığın nasıl olacağını bize daha açık bildirsin. Çünkü bize göre sığırlar birbirine benzer. O zaman belki emredileni yapabiliriz dediler. Sarı inek çoktur. Orta yaşta inek çoktur. Daha böyle önemli bir vasfı daha bildirilse de biz onu yapıversek, buluversek dediler. İşlerini daha da zorlaştırmış oldular. Her soru sorulduğunda ineğin bir hususiyeti bildiriliyor ve iş zorlaşıyor, bulma işi zorlaşıyor. Bu son soruda da daha ayrıcalıklı özellikler istedikleri için yine işleri biraz daha zorlaşmış oluyor. Gale Musa aleyhisselam da şöyle cevap verdi: İnnehu yekulu inneha bekaratun la zelulun tusirul arza ve la teskil harsa musallamatun la şiyete fiha qalul ane ci'te bil hak fezebehuha ve ma kâdu yef'alûm. Allah o kurbanın ne boyunduruğa koşulup arazi süren ne de ekin sulayan bir hayvan olmayacağını, kusursuz ve alacasız bir sığır olmasını istiyor. Evet. Son sordukları sorunun cevabı da Allah tarafından böyle geldi. Yani Allah ineğin son özelliğini de böyle tarif etti. Kurban ne boyunduruğa koşulmuş arazi sürecek ne de ekin sulayacak bir hayvan olmayacak. Yani kendi başına doğduğu günden bu yana hiçbir hizmet görmemiş, başı boş gezen bir hayvan olacak. Bulma işi biraz daha zorlaşıyor. Nereye varsalar bu inek orta yaştadır, bu inek sarıdır ama filanın tarlasını sulamak için kuyu başında aylarca, yıllarca çalışmıştır. Diğer inek bir başkasının tarlasını, bahçesini sürmüştür gibi iş zorlaşıyor. Ama bu evsafı da Musa aleyhisselam'dan duyunca İsrailoğulları dediler ki, işte sonunda gerçeği bildirdim. Kalu al-ane ci'te bil hak fezebehuha ve ma kadu yef'alun. Bu ineği güç bela bulup boğazladılar. Az kalsın yapmayacaklardı. Tabi normal inek denilince kesiverselerdi iş bitecekti. Bir inek bulup boğazlayacaklardı, iş bitecekti. İneğin mahiyetini sordular, yaşını sordular, rengini sordular, diğer özelliklerini sordular ve zorlaştı. İneği bulma işi zorlaştı. Dolayısıyla bu zor olan ineği buldular. Neticede kestiler. Neredeyse kesmeyeceklerdi, neredeyse bu işe yanaşmayacaklardı. Evet, 72. ayet. Ve iz kateltum nefsen feddâ'tum fîhâ vallâhu muhricun mâ kuntum tektumûn. Ey İsrailoğulları, hani siz bir kimse öldürmüştünüz de bu suçun sorumluluğunu birbirinizin üzerine atmıştınız. Oysa Allah sizin örtbas ettiğiniz her şeyi açığa çıkaracaktır. Öldürdükleri kişinin katili meçhul. Kimin öldürdüğünü biliyorlar ama hepsi ketum davranıyor, söylemiyorlar. Bu işin bilmesi veya bildirilmesi Musa'ya kalmıştır diyerek Musa'dan bu işi öğrenmeye çalıştılar. Musa Aleyhisselam'dan bu işi öğrenip ona göre işi ayarlamaya çalıştılar. Neticede o da inek kesilmesini emretti. İneği kesmemek için olmadık bahaneler aradılar. İneği bulmamak için olmadık özelliklerini sordular. Neticede tüm özellikleri belirtilince zor bela, güç bela bulup kestiler. Netice şimdi cenazenin, ölünün kim tarafından öldürüldüğünün bildirilmesi. Rabbimiz buyuruyor ki 73. ayeti kerimede, Bakara suresinin 73. ayeti kerimesinde فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَزَٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتَى وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Sığırın bir parçasıyla öldürülen adama vurun demiştik de vurulunca o da dirilivermişti. İşte böylece Allah ölüleri diriltir. Size böylece gücünü ve delillerini gösterir ki aklınızı başınıza alasınız diye. Evet, Allah böylece gücünü gösteriyor. Bir ineğin eti bir ölüye vurulacak ve ölü dirilecek. Kalkacak, beni falan öldürdü diyecek, tekrar ölecek. Olacak şey mi bu? Akıl alır mı bunu? Akıl almaz bunu ama Allah dilerse oluyor bu. O gün onlar altınlarını topladılar. Samiri isimli biri bir buzağı heykeli yapmıştı altından. Böğürüyordu adeta. Rüzgara karşı ağzını getirince böğürüyordu, ses de çıkarıyordu. Bu taptıkları, tapındıkları, tanrı olarak kabul ettikleri, tanrılaştırdıkları, putlaştırdıkları bu nesnenin bir benzeri inek tarifi çıktı ortaya ve onu boğazlamak mecburiyetinde kaldılar. Ölüye de vurunca o da kimin öldürdüğünü söyledi. İşte Allah dilerse bir ölünün bir hayvanın etinin vurulmasıyla da diriltebileceği gibi hiçbir sebep olmaksızın da diriltir. Kıyamet günü mahşer yerinde tüm insanları da diriltecek. Binlerce sene toprakta yatmış, eti kemiği kalmamış, hepsi kül ufak olmuş insanlar da öylece diriltilecek. İşte Allah ölüleri bu şekilde diriltir. Bazen sebeple, bazen sebepsiz olarak. Allah ayetlerini, belgelerini, alametlerini böylece gösteriyor ki insanlar akletsinler, akıllarını kullansınlar diye. Ama buna rağmen, bunca belgeleri, bunca Allah'ın ayetlerini görmelerine rağmen, işte önceki derslerimizde okuduğumuz gibi, bıldırcın eti var, bulut üzerlerine gölgelik yapıyor, su fışkırmış çölde, kudret helvası da var, rahatça yiyip içip yatacaklar. Ama rahat battı bunlara, huzursuz etti bunları. Biz memlekette sadece her gün su içiyoruz, her gün bıldırcın eti, her gün kudret helvası, buna dayanamayız. Soğan sarımsak da isteriz dediler. Firavun'un köleliğine, Firavun'un kendilerine zulmetmesine razı oldular. Oraya gideriz biz ve soğan sarımsak da yeriz dediler. Bıldırcın etini ve kudret helvasını beğenmediler. İşte Rabbimiz de onlara bunca alametleri gösterdi. Yine yoldan çıktılar, yine affetti, bağışladı. Yine yoldan çıktılar, yine affetti, bağışladı. Nihayet bu hadise ortaya çıktı. O ölenin kim tarafından öldürüldüğünü bildirilmesi. Kesilen ineğin bir parçası vurulunca o da onu söyledi. Bunu da Allah'ın ayetleri olarak görmelerine rağmen ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ. Bu hadiseden sonra yine kalpleri katılaştı. İsrailoğullarının kalbi, Musa dönemindeki o insanların kalbi yine katılaştı. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةِ. Evet. Hatta kaya gibi oldu. Daha da sert oldu. Kayadan da sert oldu onların kalpleri. Kayadan daha da sert oldu. Evet, kayadan daha sert oldu kalpleri. Tüm ayetleri, tüm mucizeleri görmelerine rağmen, Allah'ın gücünü her an temaşa etmelerine rağmen, yine de kalpleri katılaştı, taş gibi oldu. Veya taştan daha da katı hale geldi. O taşları da küçümsemeyin, o taşları da küçük görmeyin. Taş gibi deyince, taş kötüdür, taş serttir, yaramaz gibi filan aklınıza bir şey gelmesin. وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ Nice taşlar vardır ki, öyle kayalar vardır ki, لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ O kayaların içinden ırmaklar fışkırır. Dağların başında bakıyoruz, iki kayanın arasından su fışkırıyor. Nereden geliyor bu su? Allah'ın gücü bu. Yüzlerce, binlerce metre yükseklikten su fışkırıyor. Çölde su bulunamazken, 2000 metre, 3000 metre yükseklerden su fışkırıyor. İşte nice taşlar vardır ki, o taşların arasından su fışkırır. وَاِنَّ مِنْهَا Nice yine kayalar, taşlar vardır ki, لَمَا يَشَّقَّقُ مِنْهُ Onların yarıklarından su çıkar. Kimisinden fışkırır, kimisinden yavaş yavaş çıkar. وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ حَشْيَةِ اللّٰهِ Yine nice kayalar vardır, taşlar vardır ki, dağlar vardır ki, Allah korkusuyla yerinden kopup aşağıya yuvarlanır. Evet, Allah'ın korkusundan o kayalar yuvarlanır aşağıya. Depremle, sel felaketiyle, yağmurla, şimşekle, yıldırımla, değişik bir korku vesilesiyle o dağlar da, o kayalar da, o taş parçaları da bazen yuvarlanıverir. İşte kayayı da, taşı da kötü görmeyin, küçük görmeyin, serttir diye. Ama bu İsrailoğullarının, bu Allah'ın kullarının, bu Musa dönemindeki insanların kalpleri de o derece sertleşti ki adeta kaya gibi oldu, taş gibi oldu ve böylece onlar taş gibi kayalaştılar, sertleştiler kalpleri bu şekilde. Allah'ın tüm gösterdiği mucizelere, ayetlere, alametlere, işaretlere karşı bu şekilde oluverdi. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ اَمَّا Allah yaptıklarınızı bilmez değil ki. Her şeyi biliyor Allah. Kimin ne yaptığını biliyor. Kimin kime kazık attığını biliyor. Kimin peygambere ve Allah'a isyan ettiğini biliyor. Kimin hangi hadisede, hangi konumda ne yaptığını, ne yapacağını Allah biliyor. Öyleyse siz Allah'ın yolunda olmaya çalışın. Onun yolunda, onun emrini hayatınızda yaşamaya ve yaşatmaya çalışın. Değilse Allah her yaptığımızdan zaten haberdardır. Her yaptığımızı zaten Allah bilmektedir. Evet. Bakara suresi 75. ayet. اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ سُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Hitap her dönemdeki insana. İlk indiği dönemde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'aydı. Ondan sonra bu kitabı okuyan bizlere, şu anda biz okuyoruz Bakara 75'i, bize ne diyor? 14 asır önce Peygamberimize ne diyordu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Tevrat'a inandığını söyleyen İsrailoğullarına, sonra kendilerine gelen İncil'e ve İsa'ya inandığını söyleyen yine aynı İsrailoğullarına, diyordu ki gelin son kitap, ben son peygamberim, bu da son kitap, iman edin. Onların hepsinin imana geliverileceklerini zannediyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde zannediyordu. Ama iman etmediler. Çok azı imana geldi fakat pek çoğu iman etmediler. Yahudiler, Medine'deki Yahudilerin pek çoğu dediler ki biz peygamberin bizden çıkacağını tahmin ediyorduk. Bizden çıkmadığı için bu peygambere iman etmeyiz. Peygamber çıkmazdan evvel onun gölgesi yaklaştı. Öyle bir peygamber gelecek ki son peygamber, ahir zaman peygamberi, biz ona uyacağız diyorlardı. O peygamber çıkınca uymadılar. Niye? Peygamber kendilerinden olacaktı da ondan dolayı. İşte peygamberimizin böyle bir tutkusu vardı. Bunlar imana gelsinler. Allah da diyor ki Bakara suremizin 75. ayet-i kerimesinde. Ey peygamber ve bu dönemdeki okuyan Müslümanlar, Kur'an'dan haberdar olanlar, Kur'an'ı okuyanlar ve anlayanlar. O kendilerine kitap verilenlerin size inanacaklarını çok mu istersiniz? Herkes ister, istemez mi şimdi? Müslüman yeryüzündeki insanların hepsinin, Hristiyan, Yahudi fark etmez Müslüman olmasını istemez mi? Peygamberimiz de istiyordu, o günkü Müslümanlar da istiyordu. Evet, siz onların size inanacaklarını, sizi tasdik edeceklerini mi istersiniz? Aksine bunların birçoğu Allah'ın kelamını dinler ama onu anladıktan sonra bile bile çarpıtırlardı. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَخَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Biz kitabı biliriz. Biz İncil'i, Tevrat'ı okumuşuz. Biz biliriz bu işleri demek suretiyle İslam'a yanaşmıyorlar. Son peygamberin peygamberliğini kabule yanaşmıyorlar. Niye? Biz biliriz diyorlar. Bugün de aynı mantıkla pek çok insan var. Biz biliriz. Babam Osmanlı'nın son müftüsüydü. Dedem hacca gitmişti. Ninemin başörtülü fotoğrafı var. Biz de Müslümanız. Sadece Müslümanlık sizde mi? Bugün de kendisine Müslüman kimliği bulundurmasından dolayı benim de nüfus kağıdımda Müslüman yazar. Biz de Müslümanız. Sizde mi görülmüş Müslümanlık? Namaz kılmasam da, oruç tutmasam da, başımı örtmesem de ben de Müslümanım. İçki içsem de, zina etsem de ben de Müslümanım diyen pek çok kişiler var. Yani dedesinin müftü oluşunu, babaannesinin hacca gidişini, kendisinin babasının mezarına kaç milyon liraya mezar taşı diktirmesini Müslümanlık sanıyor. Veya mevlüt okutturmasını Müslümanlık sanıyor. Onun dışında Müslümanlıkla alakalı hiçbir görüntü yok. Hayatında Müslümanca yaşantı denilebilecek hiçbir görüntü yok. Ama ben de Müslümanım diyor. İşte o günkü İsrailoğulları, o günkü Yahudiler ve Hristiyanlar da Müslüman olmaya yanaşmıyorlardı. Müslüman olmak istemiyorlardı. Müslümanca hayatın içine girmek istemiyorlardı. Peygamberimiz de o günkü Müslümanlar da istiyorlardı onların da iman etmelerini. Ama bunlardan bir kısmı Allah'ın kelamını dinlerler ve onu hemen bozuverirler. Doğrusunu bilmelerine rağmen eğri yönde onu yorumlamaya çalışırlar, yorumlamaya kalkışırlar. İşte Rabbimiz de bize bu gerçeği bildiriyor. Onlar Allah'ın kelamını dinler. Ayetleri dinleyen, ayetleri bilen, hatta ibaresiyle birlikte okuyup da ters mana vererek kendi gittiği eğri yolu doğru göstermeye çalışan bugün de pek çok kafirler, müşrikler, münafıklar var toplumda. Allah'ın ayetlerini eğri olarak algılamaya çalışıyor. Doğru olan ayeti eğri olarak kabul etmeye çalışıyor. Doğru olan ayeti, düzgün olan ayeti bozuk bir şekilde yorumlamaya çalışıyor. Dolayısıyla ayetleri bilmesine rağmen, İslam'dan haberdar olmasına rağmen kendi gittiği eğri yolun doğru olduğuna dair Kur'an'dan deliller, belgeler sunmaya çalışıyor. Böyle kafirler bugün, böyle münafıklar bugün pek çok. Değişik kademelerde beyanat vererek küfrünü ve münafıklığını ortaya koyan pek çok kimse bugün de var, dün olduğu gibi. İşte okuduğumuz 75. ayet-i kerimede de Peygamberimize teselli. Ey peygamber ve peygamberle birlikte olan müminler, Müslümanlar. Siz bu Yahudilerin ve Hristiyanların hemen İslam'a gelmelerini, hemen Müslüman olmalarını istersiniz. Onların olmaları mümkün değil. Onlar biz kitap sahibiyiz, biz Tevrat'ı, İncil'i biliriz demek suretiyle kendilerine bir şey var zannediyorlar. Ama öyle değil. Bunlar Allah'ın kelamını değiştiriyorlar. Allah'ın kelamını dinliyorlar ama onu anladıktan sonra bile bile çarpıtıveriyorlar. Bile bile yanlış mana vererek, yanlış yorum yaparak Allah'ın istediği şeklin dışına kendi çarpık zihniyetlerine uydurmaya çalışıyorlar. Kur'an ayetlerini, Tevrat'ı ve İncil'i. Öyleyse bunların durumlarından bahsetmek üzere Rabbimiz bakınız ne buyuruyor 76. ayet-i kerimede. Bunlar münafık kimselerdir. Bunlar iki yüzlü kimselerdir. Bunların ikiden fazla yüzleri vardır. وَاِذَا لَقُلْ لَز۪ينَ آمَنُوا Bu tip kimseler iman edenlerle karşılaştıklarında, iman edenlerin yanına geldiklerinde, iman edenlerle birlikte olduklarında, bu tip kimseler iman eden kimselerin yanına geldiklerinde, evet, ne diyorlar bunlar? İman edenlerle karşılaştıklarında ne diyorlar bunlar? آمَنَّا Biz de iman ettik. Biz de Müslümanız canım. Bizim de nüfus kağıdımızda Müslüman yazar. Benim de dedem Müslümanmış. Benim de babaannem hacca gitmiş, umreye gitmiş. Başörtülü fotoğrafı bile evimizin dip köşesinde asılıdır der. İman edenlerle buluştuklarında Müslümanlık sizde mi sadece? Biz de Müslümanız. Biz de bu memleketin insanıyız, biz de Müslümanız. Nüfus kağıtlarımızda aynen bizim de Müslümanlık yazar demek suretiyle Müslüman olduklarını ortaya koyarlar. Biz de sizin inandığınız gibi inandık derler. قَالُوا amenna. Ama وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ birbirleriyle baş başa kaldıklarında, kendi şeytanlarıyla, kendi akranlarıyla, kendi hemcinsleriyle, kendi inandıkları davanın peşinde koşan insanlarla baş başa kaldıklarında, Rabbinizin kelamını size karşı koz kullansınlar diye mi Allah'ın size açıkladığı şeyleri onlara haber veriyorsunuz? Aklınızı başınıza toplamayacak mısınız derler. Evet, bunlar Müslümanların yanına geldiklerinde قَالُوا amenna, biz de sizin gibi Müslümanız, biz de sizin gibi inandık derler. وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ birbirleriyle bir araya geldiklerinde, localarında, toplantı salonlarında veya meclislerinde bir araya geldiklerinde de قَالُوا derler ki اَتُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Rabbinizin kelamını size karşı koz olarak kullansınlar diye mi Allah'ın size açıkladığı şeyler onlara haber veriyorsunuz? Aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Yani bizim aleyhimize olacak gibi ayetleri ortaya koymayın. Bizim lehimize olacak ayetleri veya aleyhimize olan ayetleri lehimize çevirmek suretiyle bu şekilde konuşun. Değilse bizim aleyhimize olabilecek ayetleri koz olarak onlara vermeyin. Onlarla paylaşmayın demek suretiyle ayetleri, Allah'ın ahkamını bunlara duyurmayın demek suretiyle kendi Müslümanlıklarını ortaya koyarak biz de Müslümanız. Halbuki iki yüzlü kimseler, halbuki ikiden fazla yüzü olan kimseler bu şekilde hareketlerler, bu şekilde davranırlar. Kendi hemcinslerinin de değişik şekillerde karşı tarafa koz vereceğini bildiklerinde de aman ha böyle yapmayın, bizim gavur olduğumuzu, bizim kafir olduğumuzu, bizim inanmayan kimse olduğumuzu bildirecek hareketlerin içerisine girmeyin demek suretiyle onlara da böylece söylerler. Onlara da bu şekilde haber vermiş olurlar. Rabbimiz de diyor ki evet, siz bunların iki yüzlü olduklarına, siz bunların ikiden fazla yüzlü olduklarına inanmayın. Aldanmayın. Bunlar dengesiz kimselerdir. Bunlar her yönde daima bozuk düzen iş yapan, hayatlarını kendi heva ve heveslerine göre, arzu ve heveslerine göre devam ettiren ama Allah'a, peygambere de bir pay çıkarmaya çalışan kimselerdir. Siz bunlara inanmayın, Müslümanız dediklerine inanmayın. Bunlar münafıktır, kafirlerden daha beterdir demek suretiyle bize bunların iç yapılarını, psikolojik durumlarını da anlatmış oluyor, aktarmış oluyor Rabbimiz. اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسَرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Bilmiyor mu bunlar, bu münafıklar, bu iki yüzlüler, bu dengesiz insanlar bilmiyorlar mı ki Allah onların neyi gizlediklerini, neyi açığa vurduklarını çok iyi bilmektedir. Yani kimi aldatacaksın, Müslümanları mı? Kimi aldatmaya çalışıyorsun? Müslümanız diyenleri mi? Gerçekten Allah'ın kapsamlı bilgisiyle her an kalplerden geçeni dahi bildiğini onlar bilmiyorlar mı? Bilmeleri lazım. Bilmeleri gerekir. Bilirler zaten ama gavurluklarından yaparlar bunu. Her şeyi bilirler ama gavurluklarından yaparlar. Kendilerinin hayat tarzı ortaya koyduğunu bilirler. Kendilerinin sistem ortaya koyduğunu bilirler. Bu sistemi yeryüzüne hakim kılabilmek için Allah'ın sistemine düşman olduklarını da bilirler bunlar. Ama buna rağmen yine de bunlar dengesiz davranmak suretiyle Allah'ın bildiğini bilmez mi diyor Rabbimiz. Yani siz dengelerinizi bozdunuz, sarhoş gibisiniz. Allah sizin gizli açık ne yaptığınızı hepsini zaten bilmektedir. Öyleyse aklınızı başınıza toplayın ve gizli açık ne varsa Allah'ın her şeyi bildiğini bilmiş olun diyor. Bu ayet-i kerime ile Bakara suresinin 77. ayet-i kerimesiyle hatırlatmada bulunuyor. Hatırlayın, düşünün, Allah her şeyi bilmektedir. Gizli açık gösterdiğiniz, göstermediğiniz, gizli kapalı yapıp ettiğiniz her şeyden Allah'ın haberi vardır. Bunlar böyle. Birinci kademedeki olanlar böyle her şeyi bilir ama münafıklık yaparak her iki tarafı da idare etmeye çalışır. Ve minhum, yine bunlar içerisinde La ya'lem ummiyune la ya'lemun el kitabe illa emaniye ve inhum illa yazunnun. Tevrat'tan haber yok, İncil'den haber yok, Kur'an'dan haber yok. Cahil, okuması yazması olmayan ama sadece liderlerinin yolunda giden kimseler de var. Onlar arasında ilahi kelamın gerçek bilgisine sahip olmayan, kitap ile ilgisiz insanlar da var. Ki bunlar sadece bir takım kuruntular ve hayaller peşindedirler. Liderlerinin, önderlerinin yolunda giderler. Onlar ne derse onlar da onu yapmaya çalışırlar. Onlar ne derse onlar da onların yolundan gitmeye gayret ederler ve çalışırlar. İşte bunların durumları da aynen böyledir. Bunlar cahil kimselerdir. Entel takımı değildir. İdari mekanizmada öncü olan kimselerden değildir. Arkadan takip eden veya parmak kaldıran gruptur bunlar. Lider konumunda olan kimselerden değildir. Bunlar parmak kaldıran gruptur. Bunlar gerçekten hiçbir şey bilmezler. Parmakları kaldır kaldırırlar, indir indirirler. Şöyle yap yaparlar, böyle yap yaparlar. İşte bunlar da bu şekilde liderlerine, bu şekilde kendilerine bağlı bulundukları kimselere adeta itaat ederler. Adeta onları Rab ve ilah kabul ederek onların arkasında giderler. Gerçekten bunların kitap bilgileri yoktur, dini bilgileri yoktur ama liderlerinin, önderlerinin arkasında koşarlar. Bunların bağlandıkları sadece bir takım kuruntular ve hayallerdir. Bunlara verilen hayallerle sizi zengin edeceğiz, makam mevki sahibi edeceğiz, siz falan veya filan olacaksınız derler ama bizim dediğimiz şekilde parmak kaldıracaksınız, bizim dediğimiz şekilde hareket edeceksiniz derler. Bunlar da onların dediği gibi hareket ederler. Lider konumunda olan papazlar, rahipler veya dini bilenler, ahkamı bilenler Allah'ın kelamını yorumlayarak onu ters yüz etmeye çalışırlar. Onların arkasına giden halk takımı, avam tabakası dediğimiz kimseler de bazı şeyleri peşin cennet satışlarını, vadeli cennet satışlarını, cennetin anahtarını almak için bu papazların arkasına giderler. Bunları da sadece ve sadece saplantılar ve hayaller peşinde oldukları meydandadır ve açıktır. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Evet, Rabbimiz okuduğumuz Bakara suremizin 79. ayet-i kerimesinde bu tip kimselere, bu tip papazlara, hahamlara, dini bilmesine rağmen tahrif edenlere, bozanlara, dindeki, ayetteki, kitaptaki bazı hükümleri değiştirmeye kalkışanlara, değişik yorumlar yapmak suretiyle dini bozmaya kalkanlara buyuruyor ki: "Faveylul lillezine yektubun el kitabe bi eydihim." Yazıklar olsun onlara. Cehennemin veil deresi onlaradır. Onlara yazıklar olsun ki onlar elleriyle kitap yazıyorlar. Evet, bugünkü elimizdeki muharref dediğimiz bozulmuş Tevrat ve İncil papazlar tarafından yazılmış, kaleme alınmış kitaplardır. Hatta İncil'in 4 nüshası vardır. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna isimli. İznik konsülü yapıldığında 300'den fazla İncil nüshası ortaya konmuş. Bunların hepsinin papazlar tarafından yazıldığını, uydurulduğunu o günkü papazlar konseyi kabul etmiş. Bunların içerisinden en düzgünü, en düzgün uydurularak yazılanı bu dördüdür diye seçmişler. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Bugün Türkçesi, İngilizcesi, Arapçası ve her türlü dilde neşredilen İncil nüshasında 4 tane İncil modeli var. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Bakarsanız, tetkik imkanı olursa her birinin birbiriyle o kadar tezat durumları var ki birinin siyah dediğini öbürü beyaz diyor. Aynı hadiseyi anlatırken biri tamamen tersi söyleyiveriyor. İznik konsilinde yüzlerce İncil'i bir araya getirip bu dördü en uygunudur diye dördünü tercih etmişler. O günden bugüne yeryüzünde Arapçası, Türkçesi, İngilizcesi, Almancası basılan İncil nüshası bu. Dördü de birbirine tenakuz halinde olan kitaplar. Evet, Allah diyor ki فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ. Yazıklar olsun onlara. Elleriyle İncil yazıyorlar, elleriyle Tevrat yazıyorlar, elleriyle Allah'ın kitabıdır bu diye kitap yazıyorlar da Sümme yekulune hâzâ min indillâh. Sonra da diyorlar ki bu Allah katındandır. Allah göndermiştir. Bunun adı Tevrat'tır. Bunun adı İncil'dir diye Allah katından olduğunu söyleyiveriyorlar. Binlerce sene önceki Yahudisi de Hristiyanı da papazı da hahamı da yapmış. Bugün çağdaş 21. asırdaki papazlaşan insanlar da yapıyorlar aynısını. Ben peygamberim, bana vahiy geliyor diyor. Amerika'daki biri de öyle söylüyor. Türkiye'deki biri de aynısını söylüyor. Bana vahiy geliyor. Hatta bana gelen vahiyin bazı sureleri de şunlardır diyor. Bu şekilde kendisine vahiy geldiğini, kitap geldiğini, kendisinin son peygamber olduğunu, Mehdi olduğunu söyleyen çağdaş zalimler, çağdaş kafirler de var bugün. Eliyle kitap yazıyor, hatta bugünkü çağdaş peygamber olduğunu iddia eden bir sapığın biri kendisine gelen vahide şöyle söylendiğini söylüyor. Ey kulum falan filan, seni sabah namazına niçin kaldırdığımızı, kaldırmadığımızı sorarsın. Sen gündüz çok yorgun olduğun için seni sabah namazına kaldırmıyoruz diyor. Allah onu sabah namazına kaldırmıyormuş. Gündüz peygamberlik görevini çok fazla ifa ettiği için. Böyle çağdaş sapıklar da var bugün. Peygamberlik iddiasında bulunan kimseler de var bugün. İşte bu gerçeği ortaya koymak üzere Rabbimiz binlerce sene önceki Tevrat'ı ve İncil'i bozan, tahrif eden, elleriyle Tevrat ve İncil yazmak suretiyle doğrusu budur diyerek yüzlerce İncil ortaya koyan papazların durumunu ve kıyamete kadar bu tip papazların meydana geleceğini Amerika'da, Türkiye'de veya dünyanın dört bir bucağında, Hindistan'da, Pakistan'da her yerde çıkıyor. Yalancı peygamberler, yalancı peygamberlik iddiasında bulunanlar ve Mehdiler. İşte hepsi bu şekilde yapıyor. Allah da bu tip kimselere diyor ki فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ. Elleriyle kitabı yazıp da ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Bu Allah katındandır, bu Allah'ın kitabıdır, bu Allah'ın kelamıdır, bu Allah'ın Tevrat'ıdır, bu Allah'ın İncil'idir demek suretiyle insanları aldatmak üzere ortaya koyanlar niçin yapıyorlar bunu? لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَل۪يلًا. Az bir para elde etmek için, az bir para kazanmak için, az bir gelir elde etmek için yapıyorlar bunu. Niçin yapıyorlar? Bize acaba 3-5 kuruş idareden para gelir mi? Siyasi yönden bizim yaptığımız bu bozukluğa, bu siyasetin ayakta kalması için, bu iktidarın ayakta kalması için biz ayetleri onların doğrultusunda yazdık. Böyle bir şey yok, bizim kendi uydurmamızdır bu. Ama bize kese kese altın verilecek, bize makam mevki koltuk verilecek, imkan verilecek diye ayetleri tahrif ediyorlar. Kendi elleriyle yazdıklarını Allah'ın ayetiymiş gibi, Allah'ın sözüymüş gibi ortaya koyuyorlar. Tek gaye ve maksatları dünyalık ufak geçim, dünyalık basit şeyler. Bunları elde etmek için böylece yapıyorlar. فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Böyle diyerek kendi elleriyle yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara. Ve yine bütün o kazandıklarından dolayı yazıklar olsun böylelerine. Seni dekan yapacağız, seni bakan yapacağız diyorlar. Sen becerebildiğin kadar bu dini tahrif etmeye çalış, bozmaya çalış. O da bozmaya çalışıyor, tahrif etmeye çalışıyor. 14 asırdır İslam'da, fıkıhta, hadiste, tefsirde, Kur'an'da, hadiste hiçbir yerde bulunmayan hükümler ortaya çıkarıyor. Yeni yeni şeyler ortaya atıyor ve insanların kafasını bulandırmaya çalışıyor. Kim? Kendisine belli bir makam, ünvan verilen kişiler. Dolayısıyla bu dini tahrif etmeye, bu kitabın bazı ayetlerinin hükmünü kaldırmaya çalışıyor. Evet, Rabbimiz de diyor ki bu tip kimselere, size de yazıklar olsun yapıp ettiğiniz, söylediğiniz, beyanatta bulunduğunuz şeylerin hepsine de. Kazandığınız kazançlar da zaten size bu dünyada huzur ve saadet vermeyecek. Bu dünyada huzursuz, sıkıntı içerisinde yaşayacaksınız. Öbür tarafta da zaten ebedi cehennemi boylayacaksınız. Yazıklar olsun size ve kazandıklarınıza diyerek Rabbimiz bunların makamlarını, mevkilerini ve dünyalık peşinde koşmalarını da bu şekilde kötülüyor. Yazıklar olsun size, elinizle yazdığınız şeylerle Allah'a karşı isyan ediyorsunuz, Allah'a karşı iftirada bulunuyorsunuz ve 3-5 kuruş dünyevi menfaat kazanmak için bunu yapıyorsunuz diyor. O günkü Yahudiler Tevrat'ı bozarken, bugünkü Kur'an'ı bozmaya çalışanlar da kendilerini Müslüman zannediyorlar ve Allah'ın azabının kendilerine ulaşmayacağını zannediyorlar. Ve kalu ve diyorlar ki len temessenen naru illa eyyamen ma'dudah. Ateş, cehennem bize birkaç günden fazla dokunmaz. Niye? Bu yaptığımız kötülükler birkaç gün içerisine sığışır da ondan. Veya Musa aleyhisselam Tur dağına çıkınca 40 gününe biz puta tapmıştık. Ateş dokunsa dokunsa bize 40 gün dokunur. Veya işlediğimiz suç ve günah ömrümüzün tamamına göre çok kısa bir ana tesadüf eder. Allah bizi yakarsa bile birkaç gün yakar, fazla yakmaz demek suretiyle kendilerinin cehennemden kurtulacaklarını da zannederler bunlar. Kendi elleriyle Kur'an yazıyorlar, kendi elleriyle kitap yazıyorlar, Tevrat, İncil yazıyorlar. Kendi elleriyle ayetleri tahrif ederek bu Allah'tandır diyorlar. Ama buna rağmen yaptıkları bu suç ve günahtan dolayı da yanmayacaklarını, azap görmeyeceklerini söylüyorlar. Lan temessenen naru illa eyyamen ma'dude. Birkaç gün Allah bizi yakabilir, birkaç zaman bizi yakabilir. Çünkü ömrümüzün tamamında işlediğimiz günahların tamamını toplayacak olsam belki çok az bir zamana tesadüf eder, tekabül eder. Bu da bizim az bir zaman yanacağımıza, azap göreceğimize işarettir derler. Evet, Allah da buyuruyor ki kul, de ki onlara. اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. Allah'tan kesin bir söz mü aldınız? Çünkü Allah hiçbir zaman sözünden caymaz. Yoksa Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet. Rabbimiz o insanlara Kur'an'a, İncil'e, Tevrat'a, Nazire çıkararak ellerindeki ahkamı yakıp iptal edip kendi kafalarından uydurduklarını ahkam olarak ortaya koymaya çalışanlara bu şekilde hitap ediyor. Siz Allah'tan bir söz mü aldınız? Senet mi var elinizde? Allah böyle bir senet ve söz verdiyse sizi yakmayacağına dair hem kitabı tahrif edeceksiniz, bozacaksınız hem de Allah sizi birkaç günden fazla yakmayacak. Olmaz böyle şey. Böyle bir söz almışsanız فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ. Allah vaadinden dönmez. Verdiği sözden caymaz. Sizi yakmayacaktır. Var mı böyle bir söz? Var mı böyle bir genelge? Var mı siz papazlar, hahamlar, dini bozanlar için, tahrif edenler için Allah'ın verdiği böyle bir söz var mıdır? Siz onlara öyle söyleyin. Yoksa em tekulûne alallâhi mâ lâ te'alemû. Yoksa siz Allah'a karşı bilemeyeceğiniz cahilce şeyleri mi söylüyorsunuz? Cahillik mi yapıyorsunuz, dengesizlik mi yapıyorsunuz? Allah böyle bir söz verdiyse size sözünden caymaz ve onu gerçekleştirir. Böyle bir söz yoksa Allah'a karşı yaptığınız iftiradan ve isnattan dolayı da Allah size mutlaka cezasını verecektir. Bunu da iyi bilin. 81. ayet. Bakara suresi 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hatiyetuhu فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Evet. Bunlar yüzeysel olarak bir günah işlemiş kimseler değildir. Bunlar Allah'ın Tevrat'ını, İncil'ini ve ahkamını bozmaya çalışan, değişik dönemlerde ortaya çıkmış papazlardır. Evet. Bunların yaptığı ayak sürçmesi, ayak kayması şeklindeki basit bir günah değildir. Bunlar günlerce, aylarca düşünerek, kafirlik yaparak Allah'ın ahkamını değiştirmeye kalkıyorlar ve değiştirmek için çaba sarf ediyorlar. Bunun için de bunların hataları, bunların yaptıkları bozgunculuklar, bunların yaptıkları dengesizlikler, normal bir insanın hata etmesi veya günaha girmesi veya ayağının kayması gibi değildir. Kim bir günah kazandı ve o günahı da kendisini sarıp kapladıysa, işte o kimseler cehennemliktir ve orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Hata eden Müslüman, Allah hatasını bağışlar ise cennete girecektir. Tevbe istiğfar ederse, Allah'a dönerse, yönelirse Allah geçmişini affedecektir, bağışlayacaktır. İki cuma arasındaki işlenen günahlara kefarettir. Her namaz iki namaz arasındaki günahlara kefarettir. Hac ve umre kişilerin işledikleri günahlara kefarettir. Siler süpürür. Ama kafir için öyle değil. Kafir düşünüyor nasıl kafirlik yapayım diye. Nasıl bu kitabı değiştireyim? Nasıl bu ayetleri bozayım? Nasıl Allah'ın hükmünü kendi yazdığım görüşlerimle değiştireyim diye düşünüyor, taşınıyor, ortaya böyle bir şey koyuyor. Yani ayak sürçmesi şeklinde bir hata ve yanlışlık değil, günaha girme değil, bu bizzat bil fiil kafasıyla, kalbiyle, vücuduyla, bütün organlarıyla birleşerek işlediği bir günahtır. Hata, günah bunun her tarafını kaplamıştır. İşte bunlar cehennem ashabıdırlar ve orada ebedi kalacaklardır. 3 gün, 5 gün, 3 sene, 5 sene, 300 sene, 500 sene değil, ebedi olarak orada yanmaya devam edeceklerdir bunlar. Allah'ın ayetlerini, ahkamını tahrif eden, bozan ve düzensizlik yapan kimseler. Kafirlerin durumu bu. Ayetleri tahrif ederek, bozarak insanları dinden çıkarmaya çalışan, doğru yolda olanları saptırmaya çalışanların gideceği yer ebedi cehennemdir. 82. ayet, وَالَّذِينَ آمَنُوا İman eden kimselere gelince, Allah'tan gelene iman ediyorsa, peygamberin getirdiğini kabul ediyorsa, Allah'tan gelene göre yaşıyorsa, kulluk ve ibadet olarak ve amelü salihat, gerçekleri, Allah'ın gönderdiği gerçekleri yaşamak suretiyle hayatında gösteriyorsa, iş icraat olarak ortaya koyuyorsa, ameli salih olarak ortaya koyuyorsa, ulaike ashabul cenneh hum fiha halidu. Evet, onlar da ebedi olarak cennette kalacaklardır. İman edeceksin. Neye? Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygambere. Nedir kitap? Fatiha'dan başlayıp minel cinneti ve nas'ta biten kitap. Bu kitabı kabul ettim. İçerisindeki haramları haram biliyorum. Helalları helal biliyorum. Bu peygamberi de kabul ettim. 23 yıllık hayatı boyunca ne yapılsın derse onu yapacağım. Neden bizi engellediyse onu yapmayacağım demek suretiyle onu da kişi kabul ediverirse iki sağlam kulpa tutunmuş demektir. Bir, Allah'ın kitabı, iki peygamberin sünneti. İşte veda hutbesinde de peygamberimiz öyle diyordu ya. Ben size iki sağlam şeyi bırakıyorum. Onlara sarıldığınız sürece sağlam bir kulpa yapışmışsınız demektir. Bu iki sağlam kulp, bir Allah'ın kitabıdır, Kur'an-ı Kerim'dir, iki benim sünnetimdir. Kim bunlara sarılırsa doğru yolu bulmuştur, sağlam kulpa yapışmış demektir. Evet, böylece Rabb-i Zülcelal'imiz Bakara suremizin 82. ayet-i kerimesinde de müminleri, Müslümanların girecekleri cennette ebedi kalacaklarını bize haber vermiş oldu. 83. ayet, son ayet. Bugünkü okuyacağımız son ayet-i kerime. Rabbimiz burada yine İsrailoğullarından bahsediyor. Yine İsrailoğullarından aldığı sözden bahsediyor. Buyuruyor ki, وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي İsrail. Biz bir zamanlar İsrailoğullarından kesin söz almıştık. İsrailoğulları Yakub'un soyundan gelen kimseler diyorduk. İsrailoğulları İbranici, Allah'ın kulları demekti. Allah, Yakub'un neslinden gelenlerden de söz almıştı. Musa aleyhisselam dönemindekilerden de söz almıştı. Bizlerden de söz aldı. Hazreti Adem'in zürriyetinden gelen bizlerden de Allah söz almıştı. Evet, neydi o söz? La ta'budune illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Kulluğumuzu sadece Allah'a yapacaksınız. Sadece Allah'a kul olacaksınız. Allah'ın dışında kulluk yaptığınız ve yapacağınız kimseler ve nesneler olmayacak. Dolayısıyla siz sadece Allah'a kulluk yapın, aranızı Allah'tan alın, Allah'tan geleni kendinize önder ve lider kabul edin. Ne geldi? Kitap. Tamam, önderimiz kitaptır. Ne geldi? Peygamber. Liderimiz peygamberdir diye. İşte İsrailoğullarından, tüm zamanın İsrailoğullarından, tüm Allah'ın kullarından aynı söz alınmıştı. Bana kul olun, benden başkasına kul olmayın. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Günde yüzlerce sefer bunu okuyan insanlar ne demek istiyor? Biz sadece sana kul ve köle oluruz, senin dışında kimseye kul ve köle olmayız. Allah böylece söz almıştı o günkü İsrailoğullarından ve bugünkülerden de aynısı alınmıştı. İkinci olarak وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Anaya babaya da iyilik edeceksiniz. Önce şirke düşmeyeceksiniz. Benden başka Rab tanımayacaksınız. Benden başka ilah bilmeyeceksiniz. Benden başka kulluk yapacağınız kimse olmayacak. Sadece bana kulluk yapacaksınız. Sadece benim yolumda gideceksiniz. Ve anaya babaya da iyilik yapacaksınız. Anneniz babanız Lokman suresinde ve diğer surelerde de geçer. Anaya babaya iyilik yapılacak. Sadece din konusunda seni saptırmak isterse, seni Allah'ın yolundan ayırmak isterse o anne babanın o sözüne itimat edilmez. O sözü dinlenmez, tutulmaz, itaat edilmez. Onun dışında annen baban kafir dahi olsa ona itaat edersin, onu dinlersin, onun her türlü masrafını karşılarsın, ihtiyacını giderirsin. Odunu kömürü mü alınacak? Alırsın. Evlat olarak vazifen budur. Hastaneye doktora mı götürülecek? Götürürsün. Ekmeği mi alınacak? Alırsın ama din konusunda sana engel çıkarırsa ona itaat etmen gerekmez diyor tüm ayeti kerimelerin bize verdiği malumat bu. İşte Rabbimiz burada da bana kul ve köle olun, anne babaya kul köle olmayın. Ama onlara da itaat edin, iyilik edin. Onların da emirlerini dinleyerek Allah'ın yoluna uygun ise yapın, değilse itaat etmeniz gerekmez diyor. Vezil kurba. Evet, akrabaya da iyilik yapacaksınız. Sadece ana baba kafi değil. Akraba olarak annenin babanın tarafı olarak kim varsa onlara da iyilik yapacaksınız. Onlarla da iyi geçeceksiniz. Vel yetama, annesi babası olmayan yalnız kalmış kimseler, kişiler, çocuklar, büyükler, kimse, annesiz babasız kalmış kim varsa onlara da iyilik yapacaksınız. Gerçekten annesi babası vardır ama ilgi alanının dışına çıkmıştır. Anne baba evladıyla ilgilenmiyordu. O adeta yetimdir. Sen onunla da iyi geçin. Sen ona da İslam'ı, Müslümanlığı öğretmeye çalış, duyurmaya çalış, anlatmaya çalış, aktarmaya çalış. Sen onunla da birlikte olmaya çalış. O da yetimdir. Onun da annesi babası yok hükmündedir. Vel mesakin, miskinlerle de, fakirlerle de beraber ol. Onlara da yardım elini uzat. Onlara da yardımcı ol. Onlara da ver. Onlara da daima veren el ol. Vermeye çalış, vermeyi alışkanlık haline getir. Ve kulû linnâsi husnâ. Bütün insanlara da güzel söz söyleyerek güzelce muamele et. Tüm insanlar, yeryüzündeki tüm insanlar, biz Müslümanlardan güzel söz duymalı ve dinlemeli. Kötü söz Müslümandan çıkmamalı. Daima kim olursa olsun, Müslüman kafir, dinsiz, imansız, münafık, ateist, ne olursa olsun, Müslümandan daima iyi söz duymalı. Ona cennete götürecek yolları göstermeliyiz. Ona Müslümanca hareketin nasıl yapılacağını öğretmeliyiz. Onu Allah yolunda nasıl hareket edeceğini en güzel bir biçimde göstermeliyiz. Biz güzel sözü onlara da yapmalıyız. Her türlü insana güzel söz söylemeliyiz. Ama ve ekimussalah, namazı da devamlı ve duyarlı olmalıyız. Namazımızı devamlı ve duyarlı olarak kılmalıyız. Evet, Müslüman herkese karşı iyilik yapar. Allah'tan başkasına kulluk yapmaz. Anasına babasına iyilik yapar. Yakın akrabayı kollar, gözetler. Yetimleri, kimsesizleri, miskinleri, fakirleri de daima gözetir. İnsanlara da daima iyilikle muamele eder. Güzel söz söyler. Ve ekimussalah, namazını da dimdik tutar. Gece gündüz harmanda, pazarda, yolculukta ve memleketinde devamlı namazını kılar. 7'den 70'e çoluk, çocuk, genç, ihtiyar hepsi namazını kılar. Namazlarına devamlı ve duyarlıdırlar. Ve atü zekate, zekatlarını da verirler, vermek mecburiyetindedirler. Allah'ın İsrailoğullarından, Allah'ın kullarından aldığı söz, Tevrat'ta da aynı bu sözdü, İncil'de de aynı bu söz, Kur'an'da da aynı bu söz geçerli. Dolayısıyla Rabbimiz bu şekilde söz alıyor. Siz benden başkasına kul olmayın, kulluk yapmayın. Ayarınızı benden alın. Ananıza babanıza iyi davranın, yakın akrabaya iyi davranın, yetimleri kollayın, gözetleyin, fakir fukarayla beraber olun, tüm insanlara güzel söz, iyilikle muamele edin ve namazınıza devamlı ve duyarlı olun, devamlı kılın. Ve atü zekate, zekatınızı da verin. Verilmesi gereken sizi her türlü kötülükten, her türlü kirden ve pisten ayıklayacak olan zekatı da verin. İnfakta da bulunun. Yardımcı olun insanlara, insanların elinden tutun. Allah'ın size verdiklerinden başkalarına da istifade ettirin. Paylaşın onlarla hayatı. Ama buna rağmen insanlar Buna rağmen İsrailoğulları, buna rağmen Musa Aleyhisselam dönemindekiler, buna rağmen bugünkü yaşayanlar ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Ama az bir kısmınız dışında çoğunluğunuz sözünüzden caydınız. Zaten siz dönek kimselersiniz. Dün de öyleydi İsrailoğulları olarak, bugün de öyle. İnsanlar her şeyi yapıyor, Müslümanlığa gelince, bu ayeti kerimeleri hayata aktarmaya gelince, Allah'a kul köle olmaya gelince vitesten atıyor adeta. Pek azı müstesna, çoğunluk yine de bildiği şekilde hayatını tanzim etmeye, hayatını devam ettirmeye çalışıyor ve çabalıyor. Hayatını böylece sürdürüp gidiyor. İşte Rabbimiz de tüm İsrailoğullarına, tüm Yakub'un neslinden gelenlere, tüm Musa dönemindeki yaşayanlara, tüm kıyamete kadar Allah'ın kulu olarak yaşayacak insanların hepsine hitap ederek diyor ki, gelin bana verdiğiniz sözü tutun. Benden başkasından ayar almayın. Benden başkasına kul köle olmayın. Anne babanıza iyilik yapın. Yakın akrabayı kollayın, gözetleyin. Yetimleri, fakirleri, yoksulları daima kontrol edin. Onlarla ilginizi kesmeyin. İnsanlara iyi davranın. Güzel sözle, tatlı dille onlara benim mesajımı götürmeye çalışın. Namazınıza devamlı ve duyarlı olun. Zekatınızı verin diyor. Ama her dönemde demesine rağmen, yine her dönemin insanı buna rağmen yüz çeviriyor. Buna rağmen pek azı devam ediyor. Pek çoğunluğu yüz çevirmek suretiyle Rabbimizin emrinden dışarıya çıkıveriyor. Böylece Bakara suremizin 83. ayet-i kerimesini okumuş olduk. Hep birlikte anlamaya çalıştık. İnşallah bundan sonraki dersimizde Bakara suresi 84. ayetten itibaren konumuzu sürdürürüz, devam ettiririz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.